13 Melek'ten merhaba. Güncel deneysel kayıtlar arasında gezineceğimiz bu geceki seçkimize Los Angeles sakini, görsel ve işitsel sanatçı Megan Mitchell'ın Cruel Diagonals projesiyle başladık. Klasik vokal tedrisatından geçen ve gençliğinden beri caz standartlarıyla içli dışlı olan Mitchell bir süredir deneysel elektronik seslere odaklanıyor. Fractured Hall kaydındaki bütün sesler müzisyenin vokalinin işlenmesiyle elde edilmiş. Az önce bu çalışmadan Precipice'e kulak verdik. Sırada arpın arpejlerden ibaret klasik algılanışını değiştirmeyi hedefleyen İsviçreli müzisyen Ketu Fusco var. Müzisyenin bir ahşap arp, bir karbon elektrik arp ve canlı elektronik manipülasyonla kaydedilen Starless teklisinin akabinde Chicago'ya geçeceğiz. Noise, ambient, metal, prog ve new age arasında zahmetsizce hareket eden Fire Tools mahlaslı Angel Mark Lloyd'in yeni kaydı I'm Upset Because I See Something That Is Not There'den The Great Allower'ı seçtik. Seçkimize Chicago'dan devam ediyoruz. Ana enstrümanı violonsel olan Lea Cole, yeni albümü The Ceiling Reposes için saatlere yayılan radyo kayıtlarını almış ve hava durumu raporları, reklamlar ve sohbetleri çeşitli çalgılarla işleyerek sıradanlığın içinden anlam damıtmış. Bu çalışmada yer alan Sit on the Floor and Wait for Storm sonrasında 1991'de Almanya'da kurulan ve hala Marcus Popp tarafından yürütülmeye devam eden Oval'a yer vereceğiz. 90'larda glitch türünün öncülerinden olan proje hala kendini yenilemeye devam ediyor. Yeni uzun çalar Romantic'ten ilk tekli Tuha sonrasındaysa Iomac mahlaslı İrlandalı prodüktör Ian McDonald konuğumuz olacak. Müzisyenin doğal su sesleriyle kaydettiği Water Tracks albümünden Bubble Up birazdan seçkimizde yer alacak. Punk, techno ve acid gibi türlerin kavşağında ikamet eden İngiliz prodüktör Oscar Powell, 2022'nin Ocak ayında London Contemporary Orchestra ile bir araya gelip Barbican Center'da bir performans vermişti. Sentetik ve akustik seslerin birbirinden ayırt edilemez bir hal aldığı bu gecenin kayıtları 26 Lies adıyla yayınlandı. Bu çalışmadan 14-23-18 sonrasında 6 ay kadar önce yine konuk ettiğimiz İstanbul sakini multidisipliner sanatçı Özcan Saraç konuğumuz olacak. Enstalasyonları ve işitsel işleriyle insanın mantık ve politik mekanizmalarla ilişkisini sorgulayan Saraç'ın gürültü ve glitch levhalarından inşa ettiği Zero Colon One kaydından Either Later or Later Seemed Later Even Further seçtik. 1809-1885 yılları arasında yaşayan İrlandalı org imalatçısı William Telford'ın ürettiği çalgıların bazıları hala Birleşik Krallığın muhtelif yerlerinde yaşamlarına devam ediyor. Natalie Bayliss ve cellist Amar Reedy 1846'da üretilen ve St. George isimli bir kilisede her pazar ayinine eşlik eden böyle bir orgu kullanarak She Came Through the Window to Stand by the Door albümünü kaydetti. Bu çalışmadan Encircled'in Mawson akabinde Editions Migo etiketinin başı Pita mahlaslı Peter Raberg ve avantgarde kompozitör Reinhard Friedel'ı konuk edeceğiz. İkilinin iki günlük bir doğaçlama seansından çıkan 3 uzun form eserini içeren Carl Records etiketli Same kaydında yer alan Kakiara'dan bir kesit az sonra Açık Radyo'da olacak. Seçkimizin sonuna geldik. Kapanışı Paris sakini ses mühendisleri Jean-Charles Bastion ve Romain Poirier'in Uzhur isimli Noise projesiyle yapıyoruz. Modüler sentez, bas uğultuları ve davul makineleriyle ördükleri projenin adını taşıyan ilk ortak albümlerinden seçtiğimiz Genus ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you.